بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، جاءنا في رسومه حديث عن بعض ميساجة الإمام البخاري نا ميساجة الإمام مسلم كتك كتاب الزكاة كتك صحيح زار في رسومة قبمتون صلى الله عليه وسلم أنا سمع ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. تليشي هذا؟ طيب، لو تطع بمريزه حديث إن شاء الله تعالى. أنا سمع قيل إكسيمو قولي زنتوم صلى الله عليه وسلم بعد خساجة عذاب وتقاس صفاتا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وَأَلَى وَمِلِيكِ وَذَهَابُ نَوَمِلِيكِ وَفَيْذَا أَمْبَعُ هَوَذِتُولَيْ ذَهَبُ زَاوَ نَفَيْذَ زَاوَ حَكِ ذَاتِ وَأَمْبَعَ مَلِي زَاوَ هِزُو زِتَجَالِي وَقُوَى مِمِثِيلِيَ بَاتِ أَوْ شُمَ أَوْ سَهَانِ ambazo zitatengenezwa kutokamana na moto wa jahannam kisha zitakolezwa ndani ya moto wa jahannam mpaka zikolee, zitachukuliwa, watapigwa nazo kama vile mithili ya pasi kwenye mapaji yao ya uso. Jabin, jabin ni kuanzia kwenye haji, usawa wa haji, tunaitwaje, kope au nini? Kope hizi nini? Usawa kope mpaka kwenye nasia, mpaka kwenye nasia. Hii ndio inaitwa jabin kwa lugha ya Kiarabu, jabin. Na imekuja katika hadith mautu almu'min bi'araqi aljabin, kifo cha muislamu ni kwa kutokwa jasho sehemu hii anapokufa kwenye jabin, anatoka jasho jembamba. Kifo cha muislamu ni kwa kutoka jasho sehemu ya paji lake la uso kwenye jabini. Tuko hapo na ni katika alama za husnu alkhatima, alama za husnu alkhatima. Allah tujalie tuwe na alama za husnu alkhatima, bali tuwe wema, turudi kwake tukiwa tunaambiwa irji'i ila rabbika radiyatan marziya. Kwa hiyo baada ya kutaja adhabu ambazo watazipata watu wa fedha, yani silver, na wamiliki wa dhahabu, na tukasema pia wanaingia katika fedha na dhahabu kwa zama zetu hizi wanaomiliki al-awraq an-naqdiyya, noti zikawa zimetimia kiwango kile alichokuwa amekitaja Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumeelewana? Kwa hiyo baada ya kutaja watu hao, hadithi inaendelea, akaulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, fal ibil, vipi na ngamia, vipi na wale wanaomiliki ngamia? Kule mandukwa hivyo Sheikh Uthman, mandukwa hivyo kwako? Hebu tusomee, imeandikwaje? Tusomee kwako pia. Vipi na ngamia? Umetaja watu wamiliki wa dhahabu na fedha, ngamia nao? Qala, akasema sallallahu alayhi wasallam, wala sahibi ibilin, إلا لا يؤدي منها حقها نوالا هكونا يوتي كتك ونومي ليكي جميع لا يؤدي منها حقها أما حتوي كتوكا كتك جميع وكهاو حكياكي حتوي حكي جميع وكهاو توي زكا حتوي زكا وجميع katika ngamia kuna zingatiwa idadi kwamba ukifikia idadi fulani kama vile ilivyobainishwa katika baadhi ya hadithi nyingine akiwa ana ngamia watano anao na wakazungukiwa na mwaka anatakiwa atoe mbuzi mmoja kuna ngamia watano wamezungukiwa na mwaka toa mbuzi wakakharifiana baada ya al-ilm atoe mbuzi kama mbuzi au anaruhusa kutoa gharama ya mbuzi wako walisema lazima atoe mbuzi wengine wakasema hatotoa gharama ya mbuzi isipokuwa fakiri atakapokuwa anahitaji zaidi labda pesa kwa kuna haja ya mtu kutoa pesa gharama ya mbuzi kiasi gani gharama ya mbuzi ukitoa katika misimu kama hii ya Eid al-Hajj ambayo wengi katika wafanyabiashara hupandisha bei labda kwa kawaida unamnunua mbuzi shilingi 1,060 kwa mashambani huko na mikoani unamnunua mbuzi kwa shilingi 50 40 ha jana Ibrahim aliniambia kaka shilingi ngapi mikoani huko vijijini mpaka 30 ni kweli mpaka 30 ni kwani mashambani huko unachukua kwa hiyo mtu akatoa shilingi 60 au 70 akamkabidhi fakiri zaka yake ya ngamia wake wangapi watano wakiwa 10 anatoa mbuzi wawili wakiwa 15 anatoa mbuzi tatu kisha mbele hapo kuanzia 25 na kuendelea idadi inakuwa sio hiyo anatoa bintu mahaw na marejeo yake kwenye vitabu vya fikri tukwa wala sahib ibil na wala hakuna yeyote katika watakao miliki ngamia la yuaddi minha haqqaha akawa hatoi katika ngamia wake hao haki yake hatoi zaka lakini je haki ya ngamia ni kutolewa zaka tu imekuja wa min haqiha na miongoni mwa haki zake halabuha ni kumkamua maziwa yauma wirdiha ile siku ambayo utakwenda kumnyesha maji ngamia anakuwa na maziwa mengi kwa yule mwangamia wa kike kwa hiyo muda wa kuwa maziwa yamekuwa mengi miongoni mwa haki ya ngamia walikokuwa wakifanya wao ni kumkamua na kuwapa mafukara na maskini hii ni katika haki za ngamia sio peke yake zaka kwamba bwana mimi nishatoa ng'ombe nini mbuzi wangu wawili nina nile kigamia 10 nishatoa mbuzi wangu wawili tunamwambia na haya maziwa ni katika haki sisi tunywe mafukara hawauziwi wala maskini hawauziwi tufanyana vizuri kwa hiyo ukijisikia kunywa maziwa unataka kuda salam zuu kule kwa waislamu wenzio bwana mimi nataka maziwa angamia ni shida nani anatakiwa akupe sababu ni katika haki tufanyana kadhalika sehemu nyinginezo mfano kule Oilcom kule wapi jirani na Dar es Salaam zuu nao pia wanaangamia unakwenda kuomba kistaarabu kama mimi mtu sababu maziwa ya ngamia ni dawa kwanza maziwa ya ngamia na mkojo wake ni dawa na kuna ndugu yangu mmoja ananiambia ni dawa mpaka ya uvimbe kwenye mwili mtu ana uvimbe kwenye mwili anywe maziwa ya ngamia na ni vizuri akachanganya kidogo na mkojo wake mkojo ule wa papo hapo anakujua wewe una ukinga pale. Sio kwa sababu unakunywa mkojo mkojo, na naam, mkojo wangamia huu. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia watu wanywe mkojo wangamia, wanywe maziwa ya ngamia, walikuwa wanaumwa na walipona, siha zikawarudi, afya zikawarudi. Aliwaelekeza waende sehemu kuna ngamia wa sadaka, wakanywe maziwa yake, wakanywe na mikojo yake. Kama huwezi kunywa mkojo kama vile ulivyo, basi changanya na maziwa, ni kitu mujarabu sana, mujarabu sana. Tumeliona vizuri nani ashakuja maziwa yangu mimi sokoni bado shekhe Ibrahim Adidia Abdullah umeona kwenye mwana, umeona kwenye picha tu wewe shekhe yako habibi Allahu akbar shekhe shukrani alhamdulillah shekhe I see. Katembeeni kidogo kule wapi Kigamboni, mkaangalie kwenye ziara, mkatembee kule Kigamboni. Sisi shakuna alhamdulillah, mimi mkojo bado, ila maziwa ni shakuna. Na kuna sehemu ya wanayauza mtaa ya Ilala kule, mtaa ya Ilala na mtaa Kariakoo, kwenye zile hoteli za Somali wanauza maziwa ngamia, lakini sasa wao yao mengi yanatoka Nairobi, lakini wale warahu wapate ile fresh. Tupo hapo kwa rafiki yangu huyo nilisema amenitolea mfano, alikuwa na kama uvimbe fulani kwenye shingo yake, alifuliza ndani ya siku tatu, ndani ya siku ngapi uvimbe wote ukapotea, sema mambo kama alitakiwa kufanya operation, kanywa maziwa tu yangamia ukayayuka. Kwa kadhalika uvimbe wa mkombo kwenye matumbo, tumbo kina mama kadha wakadha, watu wafanye vitu kama hivyo. Tumelewana? Poi. Na ukizingatia katika hilo kuna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nendeni ila ibil sadaqa fashrabu, nendeni mkanywe min albaniha. Mkanywe maziwa yake. Alban, jamu laban. Min albaniha. Mkanywe maziwa yake wa abwaliha, na mikojo yake. Hadith. Kwa kama tusingekuwa na kitu kingine zaidi ya hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ingetutosha. Imetutosha hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye anaongea kwa wahi alayhi salatu wassalam. Anasema wala sahibu ibilin, na wala hakuna yoyote katika wanaomiliki ngamia, la yuaddi minha haqqaha, ambaye hatoi kutoka katika ngamia hao haki zake. Na nimesema miongoni mwa haki zake ni kuwakamua maziwa na kuwapa watu. Illa idha kana yawm al-qiyama, isipokuwa ikifika siku ya kiyama kwa mtu huyu, butuha laha biqa'in qarqarin au fara ma kanat, watawekwa ngamia wake hao, watawekwa ngamia wake hao, biqa'in, katika ardhi pana. Qa'in asli yake ni al-ardhu al-fasiha, ni ardhi nyofu pana iliyonyoka. Qarqari haina mabonde wala milima, ardhi qarqari au biqa'in qarqari, bimaana al-ardhu al-almas al-mustawi, أرض اليونيوكا كبيرة. قاع قرقر أوفر ما كانت وتويكوا غمياها وصهمهي وفيوا ومكانينيكا كلكو ذيلي ولدكوا كما لكوا غمياها وككونا سكوهي وتويكوا عفونا الله وشهول معلوم أكوا أمنونا أوفر ما كانت أكوا أمكانينيكا كلكو ذيلي ولدكوا لا يفقد منها فصيلا واحدا, hasitokosekana kutoka kwake ngamia huyo hata kiungo kimoja, kumbe labda mguu umevunjika, la, atafufuliwa au atawekwa ngamia huyo mahala hapo akiwa amekamilika vilivyo. Hakuna sehemu ambayo itakosekana kwamba labda sikio lile katika لا يفقد منها قصيدا واحدا. حكيته كسكانا كوكيه غميا هوي أو غميا هاو حتى كيونغو كيمويا إلي إذا أذاوي الله يتيمي يديما فكوهيوي.